يا أيها الذين آمنوا، أي لوگو جو إيمان لائے ہو، كلوا كاؤ من طيبات ما رزقناكم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق دی، واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو گویا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کو خطاب تھا، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سب کی بھلائی، سب کی خیرخواہی، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور پاک ہے اس میں سے کھاؤ، اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو، ناپاک اور ناجائز چیزیں مت کھاؤ. یہاں اب بطور خاص اہل ایمان سے خطاب ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ ہے، طیب ہے. طیب کا لفظ جو ہے تو یہ بے سے ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ عمدہ، پسندیدہ. تو اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں، وہ چیز جس سے انسان کے حواس اور نفس لذت پائیں. حواس کیا ہیں؟ مثلا سینس آف سمیل، دیکھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، یعنی ایسی چیز کھاؤ جو دیکھنے میں بھی بھلی ہو، جس کی خوشبو بھی اچھی ہو، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو. پھر اسی طرح دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ ظاہری نجاستوں سے پاک ہو، گلی سڑی نہ ہو، اس میں سڑان نہ ہو، بو نہ ہو، ذائقہ نہ بگڑا ہوا ہو. تیسری بات یہ کہ خوش ذائقہ ہو اور خوشگوار ہو. چوتھی بات یہ کہ صاف ستھری ہو، خالص ہو، قدرتی ہو، نیچرل، صحت دینے والی ہو. انگریزی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے ہولسم، ہولسم، جس سے انسان کی مینٹل، اسپرچل اور جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہوں، جو انسان کو صحت دینے والی ہو، ہائیجینک ہو. تو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ کھاؤ جو دیکھنے میں بھی اچھی ہو، جو ہر طرح کی نجاست سے پاک اور صاف ہو، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو، جو صحت بخشنے والی ہو، قدرتی غذا ہو. کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کیا کھاتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. اور سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ انسان کی غذا اس کی جینز پر اثر کرتی ہے، اور پھر اس کے اثرات اس کی نسلوں میں بھی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور تاریخی واقعہ کہ جس میں ایک بچی چھوٹی اپنی والدہ سے جھگڑ رہی تھی کہ خلیفہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤ. تو ماں نے کہا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمیں تو زیادہ پیسے کمانے ہیں اس لیے پانی ڈالو. تو اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے اور انہوں نے یہ گفتگو سن لی. وہ ان کی اس امانت سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگا، اور پھر ان کے پوتے تھے آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حلال کا اثر نسلوں میں جاتا ہے. یعنی حلال صرف ایسی چیز نہیں، یا پاکیزہ غذا صرف ایسی چیز نہیں کہ جو وقتی طور پر انسان کی شخصیت پر اچھے اثرات ڈالے، بلکہ اس کی تاثیر آگے تک جاتی ہے. تو حلال اگر مانوی لحاظ سے پاک ہے تو طیب ظاہری لحاظ سے پاک چیز کے لیے آتا ہے، کیونکہ حلال صرف ظاہری صفائی کے لیے نہیں بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں ان سے بچنا بھی ضروری ہے. طیب چیزیں کیوں کھانے کو کہی گئیں؟ اور اس کو پھر ہم جوڑیں گے کس سے؟ امت مسلمہ کے فرض سے. کہ امت مسلمہ کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی. حکم کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. ایک شخص جس کا کھانا پینا ہی درست نہیں، وہ نیکی کے کاموں میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ایک شخص جو ہر گندی مندی چیز کھا لیتا ہے، اس کا سٹمک اپسٹ ہے، اس کی صحت خراب ہے، اور اس کے اندر ایک سستی اور کاہلی اور بیماری ہے، جو اپنی جان سے بیزار ہے، جو اپنا بھلا نہیں کر سکتا، جو اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کا فائدہ کب کرے گا؟ تو اگر کوئی بھی شخص طیب غذا نہیں کھاتا تو اس سے اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اور صحت پر اثر پڑنے کی وجہ سے وہ نیکی اور عبادت کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے. مثلا اگر آپ جسمانی طور پہ کمزور ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح آپ کسی انسان کی خدمت نہیں کر سکتے، کسی بیمار کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، کسی غریب کی مدد کو نہیں جا سکتے، کسی کی عیادت نہیں کر سکتے، کسی کی تعزیت نہیں کر سکتے. کہ کیا آپ فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں؟ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی صحت اچھی نہیں. صحت اچھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کی غذا درست نہیں. اس میں آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے زبان کو کس چیز سے زیادہ بہتر ذائقہ ملتا ہے. بنی اسرائیل میں زوال کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے من و سلوہ آسمانی رضائیں چھوڑ کر کیا مانگا تھا؟ دال، ساگ، پیاز، چٹپٹی چیزیں. وہ اپنے مقصد کو بھول گئے. انہوں نے زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لیا. آج اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے جینے کا مقصد بھی کیا رہ گیا؟ ہم سب اپنی زندگیوں، اپنے کلچر، اپنے معاشرے، اپنے خوشی غمی کے مواقع کو دیکھیں تو اس میں ساری نمائش کس چیز کی ہے؟ کھانوں کی. کسی کی بڑائی، کسی کی قابلیت، کسی کی لیاقت دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ کیا کھا سکتا ہے، کیا پکا سکتا ہے، کیا کھلا سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایک جسم صحت مند نہیں تو اس میں دماغ صحت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک صحت مند سوچ کیسے ہو سکتی؟ ایک بیمار شخص، ایک چڑچڑا شخص اچھے اچھے آئیڈیاز کہاں سے لا سکتا ہے؟ اچھی اچھی باتیں کہاں سے سوچ سکتا ہے؟ پھر ہمارے سارے معمولات ڈسٹرب ہوتے ہیں اگر غذا درست نہ ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے صحیح صاف ستھری غذا نہیں کھائی تو ہو سکتا ہے نماز کے وقت میں آپ واش روم میں ہی بیٹھے رہیں اور نماز کا وقت چلا جائے. پھر اسی طرح پیٹ کی خرابی کی وجہ سے نماز میں آپ کو یکسوئی نصیب نہ ہو، آپ کانسنٹریٹ ہی نہ کر پائیں، آپ ایک نماز کے وقت تک بھی پاک نہ رہ سکتے ہوں. تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی زبان سے یا اپنے منہ سے پاک لقمہ اندر نہیں لے کے جاتے. جب جراثیم اور گندگی سے بھری ہوئی چیز محض زبان کی لذت کے لیے یہ سوچے بغیر کہ کیا کھا رہے ہیں، صرف اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے، تو اس کے بعد سٹمک کا کیا حال ہوگا اور اس کا پورے جسم پر کیا حال ہوگا، یہ ہم کم ہی سوچتے ہیں. اور کبھی نہیں سوچتے کہ اس غذا کے ہمارے اوپر اثرات کہاں کہاں تک جا کر پڑتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کو ابتدائی احکامات جو دیے جا رہے ہیں، جو کرنے کے کام قرآن پاک میں شروع میں بتائے جا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پہلے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا. غم غصے کے موقع پر اپنے آپ کو صبر میں تھامے رکھو. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انسان کے جو احساسات اور جذبات ہیں انہیں میں سے ایک جذبہ بھوک ہے. انسان کو جو چیزیں کمانڈ کرتی ہیں یا جو انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں یا جن کا انسان غلام ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز اس کے کھانے کی خواہش ہے. تو جو قوم اپنے کھانے کی خواہش پر قابو نہیں پا سکتی، جو لوگ اپنے زبان کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں، پھر وہ فاستبقوا الخیرات میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جن کا سارا دن کچن میں گزر جائے، پھر وہ نیکی کے کاموں میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. جن کا سارا غم صرف یہی رہ جائے کہ کیا خریدا جائے, کیا پکایا جائے, کہاں سے لایا جائے, کیسے بنایا جائے. چیزیں وہی ہوتی ہیں, بدل بدل کے ریسیپیز, صرف ٹیسٹ بدلتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی اسی میں کھپائے رکھتے ہیں. اسی لیے تو دعا سکھائی گئی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ مجھے پناہ دینا ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے, جس کا مقصد اور مطلب صرف اتنا ہی ہو کہ آج ایک چیز زبان میں چکھیے تو کل ایک دوسری طرح چکھ لے. آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی خواہش ایک فطری خواہش تو ہے, کھانا ایک عبادت ہے. آپ دیکھیے کہ کھانے کی بات کرنے کے بعد آخر میں کیا, ان کنتم ایاہ تعبدون, گویا کھانے پینے کا تعلق کس سے ہے, عبادت سے ہے. لیکن عبادت کب بنتا ہے, جب کھانا پینا عبادت میں مددگار ہو, نہ کہ عبادت میں رکاوٹ بن جائے. صحابہ کرام کا کھانے پینے کا سٹائل کیا تھا, سادہ غذا کھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا, جو کی روٹی, انچنا آٹا, نیچرل غذائیں, کھجور, دودھ, زمین سے نکلی ہوئی غذائیں, سبزیاں وغیرہ. کیونکہ جب انسان بہت بھاری برکم غذا کھاتا ہے تو اس سے اس کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں. جتنا زیادہ کھائے گا اتنی ہی پھر نیند زیادہ آئے گی. کچھ وقت کھانے میں گزر گیا, کچھ سونے میں گزر گیا, اور پھر سونے کے بعد پھر مزید سستی اتارنے کے لیے کچھ پینے پلانے میں گزر گیا, اور جب چہک اٹھے تو پھر زیادہ ہی مستی میں آ گئے, پھر دل بہلانے کے لیے کچھ اور چاہیے. تو محض نفس کے غلام بن کے دیے چلے جا رہے ہیں. کسی وقت سنجیدگی آتی ہی نہیں, کسی وقت ضبط نفس ہے ہی نہیں, کسی وقت خود کو بٹھا کے کوئی کام کرنے کا یارہ ہی نہیں. ہر وقت کھانا ہے, پڑھتے ہوئے بھی کھانا ہے, چلتے ہوئے بھی کھانا ہے, بیٹھ کے بھی کھانا ہے, کھڑے ہو کے بھی کھانا ہے, لیٹ کر بھی کھانا ہے, صبح بھی کھانا ہے, شام کو بھی کھانا ہے. اس کو کسی وقت بھی مس نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے کا اثر انسان کے اخلاق پر ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جتنی زیادہ ہم فاسٹ فوڈ کے عادی ہو گئے اتنے ہی ہمارے رویے بہت فاسٹ ہو گئے ہیں. ہمیں غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے, ہمیں رونا بھی جلدی آتا ہے, ہم ہر کام میں جلد بازی چاہتے ہیں. ٹریفک لائٹ بند ہو تو کس قدر ہارن بجائے جاتے ہیں, کوئی آگے آ جائے تو دھکے دے کے اس کو سائڈ پہ کر کے نکلنے کی کوشش کی جاتی. ہر چیز میں ایک جلد بازی کی کیفیت, دوسروں سے آگے بڑھنے کی دوڑ نیکیوں میں تو کم ہے لیکن دنیا میں زیادہ ہے. اس بات کا خیال اور احساس تو کم ہی ہوتا ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں اور اس کے نتائج اور اثرات کیا ہوں گے. مثلاً اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کی پسندیدہ ترین چیز کیا ہے, what do you like, جب کسی کو تحفہ بھی دیتے ہیں کیا دیتے ہیں, آپ جا رہے ہیں کسی کے ہاں کیا لے کے جائیں گے, مٹھائی, کیک, چاکلیٹ, فروٹ نہیں, بور, میک ڈونلڈ کے برگرز, ڈونٹس, پیزا, ان میں سے کتنی چیزیں ہمارا کلچر ہے, کتنی چیزیں ہمارے آبا و اجداد کی پیداوار ہیں. بچوں کو کھانا کھلانے کا وقت نہیں, چاکلیٹ دے کے ٹال دیا. سادہ دودھ تو پینا ان کو موت لگتا ہے, کولڈ ڈرنکس, پانی کیا کرنا ہے پی کر, جب تک اس کے اندر کچھ اور نہ ملا ہوا. وہ بتا رہے ہیں کہ 3 مہینے کے بچوں کو بھی فیڈر میں ڈال کے کوک پلا دیتے ہیں, پھر کھانا کھا کے پیٹ بھر کے پھر ہم فارغ نہیں رہ سکتے, پھر پان چاہیے, سپاریاں چاہیے, گٹکا چاہیے, پھر تھک گئے ہیں کھا کر پھر چائے چاہیے, سو کر اٹھئے بغیر کلی کیے بیٹھ کے پیجیے. اور سب جانتے ہیں کہ صحت کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اچھی نہیں, اس کے باوجود یہ سمبل آف سٹیٹس بن گیا ہے. آپ غریب کی جھونپڑی میں بھی چلے جائیے مہمان بن کر تو وہ کوک سے آپ کی توازو کرے گا. چاہے کہیں سے چرا کے لائے ہو یا مانگ کے لائے ہو. اب تھوڑے سے فائدے سن لیجیے ان چیزوں کے. مثلاً چاکلیٹ جو اکثر لوگوں کی کمزوری ہے, سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, چاکلیٹ نہیں چھوڑ سکتے. سائنٹیفکلی یہ بات پتہ چلی ہے کہ آدھے سر کا درد جسے میگرین کہا جاتا ہے, ایکنی یعنی خارش اور جلدی امراض, موٹاپا, دانتوں کی بیماریاں, دل کی بیماریاں, یہ سب چاکلیٹ کی پیداوار ہے. اس میں دو کیمیائی مادے ہوتے ہیں, تھیوبرومین اور کیفین. خصوصی طور پر فائبروسسٹک بریسٹ کینسر کا سبب بنتے ہیں, کیونکہ جب چاکلیٹس نہیں تھی تو ہارڈلی کبھی سننے میں آیا تھا کہ کوئی ایسی بیماری بھی ہوتی. اور جن خواتین کے اندر اس چیز کا رجحان ہو وہ چار گنا زیادہ دوسری خواتین کے مقابلے میں اس بیماری میں جلدی مبتلا ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر ایک اور کیمیکل ہے جو جذباتی مسائل کا ذمہ دار ہے. مثلا افسردگی, الجھن, انتہائی رویے یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر ہو جانا, غصہ, کشمکش, الجھنے, انتہا پسندی, وہم, حتیٰ کہ یہ تشدد آمیز رویے جو ہیں یعنی بچوں کا ہائپر ہونا, اس کی وجہ بھی چاکلیٹ بتائی جاتی. ڈاکٹر مارشل مینڈل کے مطابق دودھ سے بنی ملک چاکلیٹ ذہنی کشمکش, یاداشت میں کمی اور لکھنے کی صلاحیت میں کمی کا سبب بنتی. ہم کہتے ہیں بچوں کو ملک چاکلیٹ دیں, اور چاکلیٹ کا مسلسل استعمال انسان کو ایڈکٹ بنا دیتا ہے اس کا, اور کھانے والوں کو ہر کچھ دیر کے بعد اس کی طلب ہوتی. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کھانے کے بعد پھر انسان رک جائے, کھانے کے بعد پھر جو ختم ہو جاتی تو پھر انسان دوبارہ چاہتا ہے کہ پھر اور کھائے. چاکلیٹ میں شکر کا تناسب 45% ہوتا ہے اور باقی فیٹس. ایک اونس چاکلیٹ 151 کیلوریز دیتی, اور خاص طور پہ بچوں کو اس چیز کا عادی بنانا جو ہے ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے, کیونکہ ان کی بھوک ختم ہو جاتی, ان کی زبان کے اوپر اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کا ٹیسٹ ختم ہونے لگتا ہے. یعنی پراپر نیچرل فوڈ ان کو پھر اچھی نہیں لگتی, وہ کھا نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے کھانے کے وقت بہت پانی پیتے ہیں, ایک ایک نوالے کے پانی پیتے ہیں, کہتے بہت مرچیں ہیں, بہت مرچیں ہیں. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ زبان پہ ان تمام چیزوں نے ایسے اثرات پیدا کیے کہ جس سے اب وہ نارمل فوڈ کھا نہیں پاتے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عموماً سافٹ ڈرنک کا رواج بہت ہو گیا ہے. پہلے لوگ ڈرنکس کے لیے بہت سے پھلوں وغیرہ کے جوسز استعمال کیا کرتے تھے اور ان کو پرزرو کر لیا کرتے تھے, جو صحت کے لیے بہت اچھے تھے. لیکن جب سے اس کی جگہ سافٹ ڈرنکس نے لی ہے تو بہت سی بیماریاں دیکھنے میں آئی ہیں. اگر دیکھا جائے تو سافٹ ڈرنکس کی غذائی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں ہے. ان میں شکر کی مقدار, تیزابیت, ایسیڈیٹی, مصنوعی رنگ اور پرزرویٹوز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. سافٹ ڈرنکس گردوں کے کام پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں, جو بعض اوقات گردے کی پتھری کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں. جسم میں ہاضمے کے انزائمز جو ہیں ان پر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان کے عمل کو کم کر دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہاضمے کے نظام پہ بوجھ پڑتا ہے اور غذا کم ہضم ہوتی ہے, سوائے اس کے کہ جس میں سٹرس وغیرہ ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غذا جو ہے وہ گلسٹ جاتی ہے معدے کے اندر, اور بسا اوقات یہ منہ کی بھوک کے پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے اور ایک زہر ٹاکسن کے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. اور یہ ٹاکسن مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں, خاص طور پر اگر پھل یا میٹھا کھایا ہو تو خمیر کی وجہ سے الکحل میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب بھی آپ کوئی سافٹ ڈرنک پیتے ہیں تو دراصل آپ ایک ایریٹڈ ڈرنک یعنی ایسا مشروب جس میں دباؤ کے عمل کے تحت کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کی جاتی ہے وہ پی رہے ہوتے ہیں, اور اس مشروب کے ذریعے آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک بڑی مقدار اپنے جسم میں داخل کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سانس لینے کے عمل میں ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جسم سے خارج کرتے ہیں اور اس کی جگہ آکسیجن اندر لیتے ہیں, لیکن اگر آکسیجن کی بجائے ہمارے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جائے تو اس سے کس کس قسم کے نقصان نہیں ہو سکتے. دہلی یونیورسٹی میں کوک پینے کا ایک مقابلہ ہوا, جیتنے والے نے 8 بوتلیں پی لیں اور موقع پر ہی مر گیا. موت کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی بے تحاشا مقدار خون میں شامل ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے آکسیجن کم ہو گئی اور وہ اس کی موت کا سبب بن گئی. اسی طرح پیپسی میں موجود تیزابیت ہڈیوں اور دانتوں کو گلانے کے لیے کافی ہے. اس کا بھی تجربہ کیا گیا کہ ایک ٹوٹا ہوا دانت پیپسی کو بوتل میں ڈالا گیا, 10 دن میں وہ دانت اسی میں حل ہو گیا. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ ایسے ڈرنکس پیتے ہیں ان کے دانتوں کا حال کیا ہوتا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ کوک میں موجود سٹرک ایسڈ کی مقدار چینی کے برتنوں پر سے دھبے صاف کر سکتی. گاڑیوں کے کروم بمپر پر سے دھبے صاف کرنے کے لیے ایلومینیم فائل کو کرمپل کر کے کوکا کولا میں بھگو دیں, پھر اس سے بمپر کو رگڑنے سے اس کے دھبے صاف ہو جاتے ہیں. گاڑی کی بیٹری کے ٹرمینل میں لگے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوک کا ایک کین ڈالیں اور اس سے تمام زنگ صاف ہو جائے گا. زنگ شدہ بورڈ صاف کرنے کے لیے کوکا کولا میں بھیگے کپڑے کو ان پر کئی منٹ تک رکھے رہنے سے ان کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور وہ لوز ہو جاتے ہیں. کپڑوں پر چکنائی یا گریس اتارنے کے لیے کوک کا ایک پورا کین ایسے کپڑوں پر ڈالیں, پھر ڈیٹرجنٹ ڈال کر دھوئیں, چکنائی کے دھبے صاف ہو جائیں گے. گاڑیوں کی ونڈ اسکرین صاف کرنے کے لیے بھی ایک اچھے ڈیٹرجنٹ کا کام دیتی ہے. عموماً جب کار ایکسیڈنٹس میں اگر خون وغیرہ کے دھبے پڑ جائیں تو اس کو بھی کوک سے بہت جلدی صاف کر لیا جاتا ہے. اسی طرح ٹوائلٹ کو صاف کرنے کے لیے اگر کوک کا ایک کین ڈال دیں اس میں اور ایک گھنٹے تک رہنے دیں اور پھر اس کو فلش کریں تو جو سٹرک ایسڈ کوک کے اندر ہوتا ہے ایک کین میں, وہ سب کا سب اس کو بالکل صاف کر دے گا. اسی طرح ہماری غذائی عادات میں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کی عادت میں ہم کو سپاری کھانے کا بہت عادی کر دیا. حالانکہ تحقیقات سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ سپاریاں منہ کے کینسر, امراض دل, شوگر اور دمے کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتی ہیں. سپاری سے منہ کے اندر نرم گالوں کی جلد, زبان, مسوڑے سبھی متاثر ہوتے ہیں اور اس میں تانبے کی زیادتی جو ہے وہ کینسر پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. سونف اور سپاری میں ہیروئن اور مارفن کے ہلکے سے اثرات پائے جاتے ہیں. یہ بات کراچی یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے ذریعے سامنے آئی جس میں انہوں نے سونف سپاری کے 36 مختلف نمونوں کا تجزیہ کیا. بہت سے سونف سپاری بنانے والے اس میں نشہ آور چیزیں ملاتے ہیں تاکہ اس کے عادی لوگ اس کا مستقل استعمال کریں اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہو. تحقیق میں لیے گئے نمونوں میں سے تقریباً نصف میں مارفین اور تقریباً ایک تہائی میں ہیروئن کے اثرات ملے. ان نمونوں میں سے 16 نمونوں کو جب 48 گھنٹوں کے لیے پانی میں رکھا گیا تو اس میں پھپھوندی لگ گئی. کالج کے طلبہ کے بورڈ کے امتحان میں جب جسمانی تلاشی لی گئی تو ان کی اکثریت کی جیبوں میں سے سونف سپاری نکلی. انہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کی اکثریت کھانے کی بجائے ان چیزوں پر گزارا کرتی, کیونکہ وہ بھوک کو ختم کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے, کم خرچ, بالا نشین. بعض سونف سپاری کے پیکٹس پر فیکٹری کا نام بھی نہیں لکھا ہوتا, پتہ بھی نہیں چلتا کہ بنی ہوئی کہاں کی ہے. اسی طرح پان کھانا ایک پرانی ہندوستانی روایت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے کھانے سے منہ سے خوشبو آتی, کھانا ہضم ہوتا ہے, لیکن یہ محض ایک خیال ہے. ڈاکٹر نعیم کھتری کہتے ہیں کہ پان ایک زہر ہے. پان مسالے میں بسا اوقات نشہ بھی ملایا جاتا ہے اور اس میں تمباکو کا استعمال بھی ہوتا ہے یا دوسرے ارکیات ہوتے ہیں, اور نشہ آور چیز ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں منع ہے. اسی طرح گٹکا, عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے لوگ گٹکے کو ایک مشغلے کے طور پر کھا رہے ہوتے ہیں, بساؤ کا ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن صرف شوقیہ طور پر. گٹکا جو ہے یہ فوری طور پر خراب ہونے والی چیز ہے کیونکہ اس میں نہایت گھٹیا قسم کے پریزرویٹیو ڈالے جاتے ہیں اور نہایت گندی جگہوں پہ بنتا ہے. اس کو لیزدار بنانے کے لیے بساؤ کا اس میں پکا ہوا خون اور چھالیاں نما لکڑی کی طرح سخت پھل کو سفو بنا کے ڈالا جاتا ہے. اس کا وزن بڑھانے کے لیے اس میں ملتانی مٹی اور کلف پاؤڈر بھی ڈالا جاتا ہے, اور بعض اوقات اس میں نشہ آور اجزا بھی ملا دیے جاتے ہیں. رنچھوڑ لائنز کے ایک مقامی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس علاقے میں ہر سال کم از کم 5 گٹکا خوروں کے منہ کے کینسر کی وجہ سے موت ہوئی ہے. ایک ریسرچ ریسنٹلی پاکستان میں ہوئی جس سے ہر سال 3,000 اموات منہ کے کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ اسی طرح کی انہائیجینک قسم کی فوڈ کھانا ہے یا غیر طیب فوڈ کھانا ہے. ایک ریسرچ کاؤنسل کی تحقیق کے مطابق منہ کا سرطان تمام سرطان میں سے 10% ہے اور دوسرے نمبر پر ہے. حال ہی میں 452 مریضوں کا معائنہ کیا گیا جو کہ میٹھی چھالیاں, گٹکا اور نیم پوری کھاتے تھے, اور ان میں سے 1/4 مریض جو تھے وہ 18 سال سے کم عمر کے تھے, اور سب سے چھوٹا 10 برس کا 91 مریضوں کے منہ بند ہو چکے ہیں, یعنی 1 سینٹی میٹر یا اس سے بھی کم کھلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بطور رزق دی ہیں, واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. کھانا منع نہیں ہے لیکن کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر ہو تم صرف اس کی عبادت کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ایک, پاکیزہ چیزیں کھانی ہوں گی, اور نمبر دو, شکر ادا کرنا ہوگا. گویا کھانا بھی عبادت ہے اگر ستھرا کھایا جائے اور کھا کر شکر ادا کیا جائے.